zien het soms een beetje zwart. Soms lijkt de wereld om je heen koud en gemeen. En je strijdt omdat de aarde lijdt. Maar zelfs als de zon voorgoed verdween, je vecht nooit alleen. Want je hebt de tijd, de eeuwigheid, de verbinding.